نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي بتقوى الله تبارك وتعالى نور إسلام نوصيني بي نوصي نفسيان كمغفى الله تبارك وتعالى كواني كمش الله تبارك وتعالى ndo akiba pekee iliyokuwa bora atakayoondoka nayo mtu katika ulimwengu huu bali Allah akatuhimiza hivyo kujiwekea akiba ya uchamungu kwa ajili ya safari inayotungoja watazawadu fa inna khaira zadi taqwa ibada Allah Enyi waja wa Allah tabaraka wa ta'ala fa inna ni'ma Allah tabaraka wa ta'ala alaina kathira la tu'addu wa la tuhsa hakika neema za Allah tabaraka wa ta'ala kwetu sisi ni nyingi mno hizo neema hazihesabiwi kwa sababu ya wingi wake wala huwezi kupata idadi yake qala Allah wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha iwapo mtajaribu kuzidhibiti neema za Allah tabarak wa ta'ala kwenu nini hizo neema hamtoweza kudiriki idadi yake kwa sababu ya wingi wake wa inna ni'amahu azza wa jalla minha ma hiya dhahira wa minha ma hiya batina kwa sababu neema za Allah tabaraka wa ta'ala zipo za wazi ambazo kila mmoja wetu anaziona anazishuhudia kama vile ni'matul afiya ni'ma ya afiya ni'matu shabab ni'ma ya ujana ni'matul mali wal jah neema ya mali na cheo, neema mbalimbali ambazo ziko wazi kila mtu anaziona. Wa minha ma hiya batina, na zipo neema za Allah ambazo ni batina, hazionekani isipokuwa wanaziona wachache. Mfano ni'matul ilmi wal iman, ni'ma ya ilmu na ni'ma ya iman. Ni'matu hadhihi da'wati salafia, ni'ma ya da'wa hii salafia, ni'ma ya kuwa na msimamo na thabati katika da'wa ya haq, ni'ma ya ukweli. Allah akakunusuru na uongo, ukawa mkweli kwa Mola wako, ukawa mkweli katika dini yako. Hizi ni neema ambazo wengi katika waliopewa au wengi katika wanadamu hawazidiriki, wala zidiriki ni wachache. Wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, Allah anasema akakumiminieni neema zake zinazoonekana na zilizojificha. Na hii ni dalili ya uwingi wa neema za Allah tabarak wa taala. Ibadallah, kila neema unayoiona inatoka kwa Allah tabarak wa taala. Qala Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna neema mlionayo isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Neema yoyote unayoiona iwe inaonekana au haionekani, neema zote zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Neema ya afya, watu wote tunakubali kwamba neema ya afya, ujana, kuwa na nguvu, lakini mali, vyoo, neema hizi zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Usisahau neema kubwa katika hizo, ni'matul iman, ni'matul islam wa sunna wal istiqamati alayhi, neema ya kuwa muislam, neema ya kuwa katika sunna, neema ya kuwa katika dawa salafia. Hii pia inatoka kwa Allah tabarak wa taala. Hii pia inatoka kwa Allah, ni'matul hidayah. Qala Allah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هتقوى سيسي ونقوانغوكا ننوان كفوات السنة نكفوات دعوة مباركة لو الله تبارك وتعالى أسنة فنيكا فهرمياكا كتوانغوها. عباد الله انوان الله تبارك وتعالى wengi wanaozikufuru, wanaozikataa neema za Allah, wanazitambua kwamba neema hizo ni za Allah tabaraka wa taala. Qala Allah ya'rifuna ni'mata Allah thumma yunkirunaha, wanatambua kwamba hizi neema zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala, kisha wanazipinga, wanazikufuru. Unaweza kumkuta mtu anachezea neema muhimu sana katika maisha yake, lakini kwa sababu hatambui kwamba hii neema ni nani kampa neema hiyo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ndugu wa Islam na kwa huruma ya Allah tabaraka wa taala na kwa sababu ya taufiki yake, Allah ametupa njia rahisi kabisa ya kuzilinda neema hizo na kuweza kuzitumia vyema, nayo ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kumbukeni alipotangaza Mola wenu, ikiwa mtanishukuru nitakuzidishieni hizo neema. Kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni sababu ya kutumia vizuri neema hizo, lakini na kudumu hizo neema. Neema nyingi zinaondolewa kwa sababu ya watu kutomshukuru Allah tabaraka wa taala. Ashukuru billah min a'zami asbab fi kathrati ni'am. Kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni miongoni mwa sababu kubwa ya kukithiri neema zake Allah tabaraka wa taala. Washukuru yakunu bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Kumshukuru Allah tabaraka wa taala kuna kuwa moyoni, an tashkura rabbaka ala ma an'ama alayk min ni'amihi biqalbik. Ni kumshukuru Mola wako kwa neema ambazo amekuneemesha kwa moyo wako, na kushukuru Allah kwa moyo, an ta'tarifa biqalbik anna hadhihi ni'ma min Allah tabaraka wa ta'ala. Moyo wako ukiri, ukubali ya kwamba neema ulionayo inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na uyegemeze kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na neema kubwa ambayo tuwapaswa sisi kuikiri ni ni'matul islami wa sunna, neema ya Uislamu na sunna. Ni'matu hadhihi da'wa salafia, neema ya da'wa salafia. Moyo wako ukiri kwamba Allah amekupitisha katika sehemu mbalimbali, wako watu Allah amewaongoa kutoka kwenye tablighi akawaleta katika da'wa salafia, wengine Allah amewatoa katika hizbia akawaongoa katika da'wa salafia, wengine Allah akawaongoa kutoka kwenye ukhawarij utakfiri akawaleta katika da'wa salafia, wengine Allah akawaongoa kutoka kwenye uharakati na kupotezeana muda Allah akawaleta katika da'wa salafia. Lazima nafsi yako ikiri, ikubali kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika kuntum min qabli famanna Allahu alaykum, hivyo hivyo mlikuwa kabla ya hapo, kabla ya da'wa salafia. A'rifu qadra hadhihi an-ni'ma, tambueni thamani ya neema da'wa salafia. Kwa hiyo ndugu Waislamu, nafsi yako inatakiwa kukiri kwamba Allah amekupenda, amekuongoa, istafaka ala kathiri mimman khalaka tafdhila, istafak wa faddalak, Allah amekuchagua na akakufadhilisha kwa neema hii, ni'matu al-islam wa sunna, biikhtisar ni'matu salafia, ni'ma dawa salafia. Na wengine alhamdulillah neema hiyo haikuishia kwako wewe, Allah akakujalia mkeo pia akaikubali da'wa salafia, au mumeo akawa salafi, alhamdulillah mkasaidiana kuwalea watoto katika misingi ya salafia. Hii ni neema, twapaswa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Ama kumshukuru Allah kwa ulimi, ulimi wako ukiri na maneno yatakayokutoka yawe ni ya kukiri juu ya neema hii kubwa aliyokunyamisha Allah tabaraka wa taala, ni'matu al-islam wa sunna wa ni'matu salafia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, neema za Mola wako zitaje, usione ukakasi kumshukuru Allah kwa ulimi wako juu ya neema hii ya salafia. Alhamdulillah ala salafia, tumshukuru Allah juu ya da'wa hii, da'wa salafia. Da'wa salafia hiyo al-Islam, da'wa salafia ndio Uislam, na da'wa salafia ndio Uislamu aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Salafia na sunna, na sunna na salafia. Alhamdulillah ala salafia. Allahumma amitna ala salafia, ay Allah tufishe juu ya da'wa hii, da'wa mubarak, ad-da'wa salafia. Waislamu tumepoteza umri muda mrefu wako watu wameongelea kwenye uhizbia miaka 50 leo miaka mwaka wa 58 Allah anamuongoza mtu anakuwa salafi. Kwa nini tusimshukuru Allah tabarak wa taala? Ama kumshukuru Allah kwa vitendo ni sisi kumshukuru Allah kwa vitendo, kuitumia vizuri neema hiyo katika misingi inayomridhisha Allah tabarak wa taala. Allah amekuzuku ilmu, itumie vyema katika misingi ya kumridhisha Allah na kuitangaza. Tumia ilmu kuitetea sunna, tumia ilmu kuieneza dawa salafia. Allah amekuruzuku afya, tumia afya yako vyema kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwe na la kujivunia na la kujitetea nalo mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Mtume atawakataa watu ambao wamemkhalifu siku ambayo atasema suhkan suhkan liman badala ba'di. Ibadallah, tumia neema ya ujana wako kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumia neema ya uhai ulionayo kuitetea dawa salafia. Tumia neema ya mali ulizonazo kuhakikisha dawa salafia inakuwa na nguvu kwa mali ulionayo. Mali yako ina msaada gani katika dawa, katika sunna, katika kuipambania dini ya Allah tabarak wa taala? Tumie watoto ulionao kuandaa ili wawe ni watetezi wa sunna. Tumia cheo ulichonacho kuitetea sunna. Hii ni katika kuishukuru neema ya Allah tabarak wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunna ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا نعمة الإسلام والسنة. فالإسلام نعمة والسلفية فالسلفية نعمة لا تساويها ولا توازيها أي نعمة. وسلفي نعمة hailinganishwi wala haiwezi kupimwa na neema yoyote ile uijuayo. Lianna salafiyata hiya alislam, kwa sababu salafi ndo uislamu sahihi msafi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walislamu neema la tuwazihi wala tuwasiha neema. Allah ikiwa amekupa afya, amekupa umri, amekupa mali, amekupa heshima, amekupa familia, amekupa akili, amekupa kila aina mbalimbali za neema, lakini akawa hajakupa neema ya Uislamu na sunna, hauwezi kunufaishwa na neema hizo chochote. السلفية نعمة لا توازيها نعمة. سلفية نعمة حيبن نعمة يوتي. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي. الله كيت وإسلامك ونعمة لو هينما كملش دينيان كونه. Wa atmamtu alaykum, nimetimiza kwenu nini ni'mati. Fa adafaha ila nafsihi tashrifan laha, Allah kayegemeza ni'ma hii kwake yeye kwa ajili ya kuitukuza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza kwenu nini ni'ma yangu, نعمة الإسلام والسنة نعمة يوم الإسلام والسنة أعرف قدر هذه النعمة تموان ثمانية نعمة دي وسكبالي كبوتيزا ولا كتزيا نعمة هي كسباب ييوتي أو جوجوتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نني مريضية كنونيني وإسلام وإسلام كوانا دينيان وإسلام أن يكون جناه صلى الله عليه وسلم وإسلام وانباو مهلا باكا نداني القرآن نداني السنة بفهم سلف هذه الأمة كوفهام وسلف وإمه وإسلام نعمة وأتممت عليكم نعمة نديمانا بعض سلفنا الصالح كانوا يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام عمر بن الخطاب نسمع سسنوات وانباو الله متتكوزا أمتنينوا أمتحشمشا فسباب الإسلام تتكافو تفوت حشمة نجي الإسلام أذلنا الله الله تتشوشا من نهاية نسمع صحابة لا عيب على من أظهر مذهب السلف حكونا عيبو ولا حكونا كسورة حكونا عيبو kwa mtu ambaye amedhihirisha madhhabu salafi madhhabu ya masahaba amedhihirisha madhhabu salafi usalafi kuudhihirisha kwa maneno na vitendo na moyo hakuna aibu bali hakuna aibu kwa mtu ambaye anajifa wa ataza ilei anayejifakharisha akajiona na heshima kwa sababu ya usalafi usalafi ndio Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam kwa hiyo Uislam ni'matu salafia neema ya usalafi hailinganishwi na neema yoyote ile na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala طلب منا الثبات على هذه النعمة أما تتكى تثبتي تشكك ونقوف نعمه طول حياتنا وحيوات وات تشكك نعمة الإسلام وكي بتنسى الإسلام حاونا تشوتة كتاكا تشوكو سيديا kama una afya hauna dini hauna sawa hauna dawa salafia hauna uislamu wako afya haiwezi kukusaidia chochote qala allah wala tamutunna illa wa antum muslimun msife thibitini katika dini yenu msiondoke katika hii dunia isipokuwa mna dini yenu ninyi waislamu mkiwa mmethibiti katika uislamu wenu أنسمى الإمام أبو الوضاح عليه رحمة الله أكلكو الإمام عبد الله بن المبارك المروزي أنسمى اعلموا رحمكم الله أن الإسلام كرامة على كل أن الموت كلامة على كل مسلم لقي الله على السنة تمويل ومكفه ni ukarimu ni karama kwa kila muislamu ambaye amekutana na Mola wake akiwa katika sunna ndugu waislamu tushike neema hii as-salafia ni'matun la tuwaziha neema usalafi ni neema haupimwi na neema yoyote ile wahuna يجب أن تفرق بين الإسلام والمسلمين نمهم سانا واتك تفوتشا وإسلامنا وإسلام كتفوتشا وإسلامنا وإسلام بين السلفية والسلفيين السلفي نما سلفي kuna baadhi ya watu wanatwani Uislamu kwa sababu ya baadhi ya vitendo vya Waislamu. Akajikuta anausema Uislamu vibaya kwa sababu ya matendo ya baadhi ya Waislamu. Kuna baadhi ya watu yatuanuna fi salafia, wanausema vibaya usalafi kwa baadhi ya matendo ya baadhi ya masalafi. Huyu hajaelewa. Fasalafia tudini Allah, usalafi ni dini ya Allah, kamila, imekamilika. La tahtaju ila ziyada wala ila naqs, haitaji nyongeza wala kupunguza. Amma salafiyun, amma masalafi, fahum ibadun min ibadillah, ni waja katika waja wa Allah, wameitikia wito huu, wameitikia dini ya Allah tabarak wa taala. Fahum ghayru kamilin, wao hawajakamilika, wanapatia na wanakosea. Makosa ya masalafi au ya Waislamu yasibebeshwe kwenye usalafi na Uislamu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tutatakiwa kushika vizuri neema, an-ni'matu salafia, neema hii ya usalafi. Khudh al-kitaba biquwa, shika kitabu. Anaambiwa Yahya alayhi salam, shika kitabu chako kwa nguvu. Zama tulizonazo hizi ni zama zinahitaji kuishika neema hii kwa nguvu, kwa sababu ni zama ambazo sanawatu khadaat, ni zama ambazo ni zama ambazo zimejawa na khadaa. Yultamasu dunya bi'amali al-akhirah, ni zama ambazo watu wanaiuza akhera kwa sababu ya kutafuta dunia. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yusaddaqu fihinna al-kadhib, waongo katika zama hizi wataonekana wa kweli. Wa yukadhabu fihinna sadiq, na wa kweli wataonekana ni waongo. Wa yutamanu fihinna al-qa'im, watu wa khiana, matapeli katika dini ya Allah, wataonekana ndio watu wa dini. Leo watu wangapi wameaminika, wanawaroga watu hadharani, alafu wanawadanganya, wanawatapeli. Ule uchawi wao wameubadilisha, umekuwa ni dua. Mtu anakuja na waroga watu hadharani, alafu anakuambia anaombea dua. Watu wa maji, dua za maji, dua za ndizi, dua za michele, dua za kununuliwa za 100,000, dua za 50,000, dua za 200,000, za 500,000, wanawaroga watu ndani ya maredio, wanatangazwa, wamepewa majina mazuri mazuri kwa ajili ya kupromoti uchawi wao na uganga wao, wakapewa majina usharifu, mawali, manabii, si kitu gani, watafsiri wa ndoto, wanatafsiri kitu gani, waongo, matapeli wakubwa, ambao Imam Shafi alayhi rahmatullah anasema hawa ahaqqu an yusjad, wana haki zaidi kutiwa gerezani watu hawa. Watu wanatapeli watu, wamempaka kwenye dini yao, watu ambao wanampaka kwenye sunna, wako watu wameivaa sunna, lakini wanatapeli watu kwa mlango wa sunna. Hasa lazima wa kweli wasimame, watu wa sunna wasimame kweli kuisemea dini ya Allah tabarak wa taala. Hali ni mbaya, hizi tabia zote chafu chafu hizi ni kwa sababu ya watu kulegea katika dini yao. Watu, ukweli umekuwa ni mdogo, na ukweli ukikosekana katika jamii, kitakachotawala ni uovu. Ndugu Waislamu, lazima sunna ya Allah tabarak wa taala, dini ya Allah itetewe. Ushike dini yako, nizama hatari, nizama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wayantiqu fihinna ruwaybidha, watasema katika zama hizi ruwaybidha, watu wasioeleweka, hawajulikani wanasoma wapi. Watapewa vyeo, ma TV makubwa ambayo Waislamu wanaona kama ni TV za Kiislamu, wanaosoma wanaongea katika matibi hao, wengi wao ni ruwaybidha. na kuwadanganya watu TV, mani sijui TV kitu gani, wengi wao wanaozungumza kwenye matiki haya ni ruwaibi watu nas juhal la yakafuna lillah, hawagopi kwa ajili ya Allah, wala yastahiyuna min Allah, yastahuna min annas wala yastahuna min Allah, wanajificha kwa watu ila hawajifichi kwa Allah tabarak wa taala. Ni zama hatari zinahitaji kuamka na kutolala na kushikamana na hila za ilmu na kumwomba Allah kutunusuru kwa zama hizi. Kuacha dini ni muda mchache sana. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yusbihu ar-rajulu mu'mina, anaamka mtu asubuhi ni mu'min, wa yumsi kafira, jioni ni kafiri. Yusbihu yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, anafika jioni ni mu'min, asubuhi kafiri. Asubuhi salafi, jioni hizbi. Jioni hizbi, jioni salafi, asubuhi hizbi. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa thamani ndogo tu ya dunia, kwa thamani ya mali, kwa thamani ya mke, watoto, rafiki, kazi. Mtu anajikuta dawa salafia ameshaisaliti. Wangapi wameisaliti dawa kwa sababu tu ya mali, ya kuahidiwa vikazi fulani, takupa 50,000, takupa 200,000, 500,000. Mtu anachana na dawa wakati hajui yuko duniani kwa sababu ya dawa salafia. Ni wangapi? Ndugu Waislamu, ni zama hatari zinahitaji thabati katika dini ya Allah tabarak wa taala. Ni zama ambazo ujinga ni mwingi, wajinga wanatangulizwa. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'a yantazi'u min an-nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mpaka Mtume aliposema hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala, ndo zama tulizonazo. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, antum al-yawm 'ala bayyinatin min rabbikum, nyinyi leo mko katika ubainifu utokao kwa Mola wenu. Lakini sitamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha mema na mnazuia uovu. Lakini thumma tadhharu fikum sakratani, zitakuja zama vitadhihiri vilevi vya aina mbili. La tamuruna bil ma'ruf, hamtoamrisha mema wala hamtozuia maovu. Sakratul jahli wa hubbil aish, ni ulevi wa ujinga katika dini ya Allah na ulevi wa kupenda sana dunia. Waumini wamelewa ujinga, viongozi na mashehe wamelewa kupenda dunia. Walevi wa aina mbili wamekutana sehemu moja, dini ya Allah inapotea katika mazingira haya. Lakini ndugu Waislamu, nikimalizia maneno yangu, ikiwa utashikamana na dini yako, Allah atakupitisha mabonde mbalimbali yanayotisha. Hakuna silaha, hakuna kinga, hakuna hifadhi katika matatizo na mitihani na misukosuko na mabalaa tunayokabiliana nayo kwa zama hizi kama kushikamana na dini yako. Al-ihtisamu bisunnati najatu, kushikamana na sunna ni kufaulu, kama alivyonukuu al-Imamu Zuhri alayhi rahmatullah, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Kushikamana na sunna, kushikamana na da'wa salafia. Kun ala al-jadda ya ayyuha salafi, simama katika jadda. Na kusimama katika jadda ni wewe kulazimiana na hila za ilmu, kuwasikiliza watu waliosimama imara katika dawa salafia, kusikiliza mawaidha ya rududi, kusoma vitabu vya rudud ala al-mukhalifin, kutafuta ni nani kawaradi mashia, kusikiliza rududi dhidi ya mashia. Rududi zinakufanya wewe uthibiti. Rududi inamaanisha ni mawaidha ambayo yanatolewa au mihadhara au durus au vitabu vilivyoandikwa rasmi kwa ajili ya kukosoa kadhia fulani kwa watu fulani. unataka kuwajua maikhwani, soma rududi za ulama ala alikhwani almuflisin. Unataka kuwajua makhawarij, soma rududi za ulama kwa makhawarij. Unataka kujua ansaru sunna ni akina nani, soma rududi za ulama juu ya ansaru sunna. Sikilizeni rududi za mashaikh zenu katika miji yenu dhidi ya hawa watu matapeli katika dawa salafia. Mashaikh alhamdulillah wamejitolea, wanaitetea dawa salafia. Kwa hiyo miongoni mwa mawaidha muhimu ya kufuatilia ni mawaidha yanayotolewa kwa ajili ya kuwakosoa wanaokosea katika dini. Kuna watu wanaona ukakasi, haya mawaidha ya marubani, hapana, anasema sitaki nini. Mimi nataka mawaidha ya mauti, nataka mawaidha nini. Lakini utasimamaje imara? Utajuaje kwamba hii simu ni feki? Kama wakupatikana wanaozijua simu wakakwambia hii ni feki na hii ni original, utajuaje kwamba mchele huu si mzuri? Kama wataalamu wajakwambia kwamba huu mchele si mzuri, utajuaje nani anaichezea sunna, nani tapeli? Kama walisimama watu wakabainisha kwamba hii ni sunna na hii ni bid'ah, hii ni sawabu na hii ni khata, hii ni huda na hii ni dhalala, hivyo. Kwa hiyo tulazimiane na ilmu, tutathibiti, tulazimiane na nasaha za mashekhe, tushikamane na ulama wa ahli sunna wal jamaa katika maulama bora wa kuwasikiliza kwa zama hizi katika kuthibiti katika da'wa salafia. Sikiliza nasaha na durus za mashekhe kama Sheikhuna Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, sikiliza durus na rudud za Sheikhuna Abdullah ibn Ibrahim al-Bukhari, ruduni za Sheikhuna Ubayd al-Jabiri, Sheikh Mukhbil al-Wadi'i, Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Wote hao mashekhe zetu wa Sheikh Arafat, Sheikh Abdullah ibn Sadiq al-Wahili na wengineo, na mashekhe zetu wote walisimama katika jada ndani ya nchi yetu, ambao Allah wahifadhi, Allah ameisimamisha sunna na dawa salafia kupitia juhudi zao, tutaimarika na tutasimama vizuri. Kitofauti na hivyo, haya mawimbi hayatotuacha. Nasalu Allah salamu wa afya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيك وبارك وسلم وصلى الله عليه وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.